بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده صدق وعده، نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. میرے محترم مسلمان بھائیو، بہنوں اور مجاہد ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ ابو مصعب سوری فک اللہ اسرہ کی کتاب دعوۃ المقاومہ الاسلامیہ العالمیہ سے ہمارا درس دوسری فصل کے چوتھے نقطے میں جاری ہے. اللہ تعالی ہمارے ان اسباق کو قبول فرما کر ہم سب کی نجات کا سبب بنا دے. دنیا میں بھی اللہ تعالی ہمیں کفار اور اپنے گناہوں سے نجات عطا فرمائے، اور آخرت میں اللہ تعالی ہمیں اپنے عذاب سے نجات عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ وہ شخص جو کہ اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہے لیکن کفار کے ساتھ مل کر ان کی صف میں مسلمانوں کے خلاف لڑتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو جو بات نظریاتی اور عقیدے سے متعلق تھی وہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، یعنی ایسے شخص کا شرعاً حکم کیا ہے. ٹیکنیکلی جو بات ہے وہ بات بیان ہو چکی ہے، اب بات پریکٹیکلی ہے، یعنی ایسے شخص کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا. واما المسألة الثانية وهي حكم قتال هؤلاء المنتسبين للإسلام المقاتلين للمسلمين مع الكافرين فهو إيجازا كما يلي والله تعالى أعلم. ایسا شخص جو کہ اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتا ہے لیکن کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑتا ہے، اس کے ساتھ لڑنے کا حکم مختصرا یوں ہے. پہلے مسئلے میں اور دوسرے مسئلے میں جو فرق ہے وہ آپ پر واضح ہونا چاہیے. پہلا مسئلہ جو ہے وہ نظریے سے متعلق ہے، یعنی ہمارا نظریہ شرعاً ایسے لوگوں کے بارے میں کیا ہونا چاہیے، اور دوسرا مسئلہ جو ہے وہ عمل سے متعلق ہے کہ ہمارا عمل اور ہمارا معاملہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. دونوں مسائل میں فرق واضح نہ ہو تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. یعنی پہلا مسئلہ نظریاتی اور تھیوری سے متعلق ہے، ٹیکنیکل معاملہ ہے، اور دوسرا مسئلہ جو ہے عملی اور پریکٹیکل سے متعلق ہے. دونوں باتیں آپ کے سامنے واضح ہونی چاہیے، دونوں مسائل کے درمیان فرق آپ کے سامنے واضح ہونا چاہیے. شیخ ابو مصعب سوری فک اللہ واسرہ فرماتے ہیں کل من قاتل المسلمین مع الکافرین فقتالہ واجب علی المسلمین. جو کوئی بھی کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کرے اس کے خلاف قتال اور جنگ مسلمانوں کے اوپر واجب ہے. پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ان اسلام کی طرف منسوب لوگوں میں تو غیر نظریاتی لوگ بھی ہیں، جیسے آپ نے پہلے بیان کیا، جاہل بھی ہے، بے خبر انسان ہے، مکرہ مجبور بھی ہے، تو ان کا کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب واضح ہے کہ یہ مسلمان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ جا کر ہر کسی سے پوچھے بھئی تم جاہل ہو، تم مکرہ ہو، تم مجبور ہو، نہیں، بلکہ حکم یہاں صف کا ہوگا اور ادارے کا ہوگا. جو شخص بھی ان کی صف میں آ کر آپ کے خلاف مسلمانوں کے خلاف لڑے گا تو آپ بھی اس کے خلاف لڑیں گے اور جواب دیں گے. ولا يجب على المسلم ولم يكلف الله ما لا يستطيع. اور مسلمان کے اوپر یہ بات واجب نہیں ہے، اور ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ انسان کو ایسی چیز کا مکلف نہیں کرتا جس پر وہ قادر نہ ہو. من تمیز الجاہل من القاصد وللمکرہ من العامد، کہ جا کر وہ جاہل کو جاننے والے سے اور مجبور کو قصدن آنے والے سے جدا کرے، نہیں، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. اللہ جل جلالہ قرآن کریم میں فرماتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا. اور اے مسلمانوں، آپ لوگ جنگ کیجئے اللہ کی راہ میں ان لوگوں کے خلاف جو کہ آپ کے خلاف لڑتے ہیں، ولا تعتدوا، اور حد سے نہ گزرے. اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ حدیث جو کہ صحیح بخاری مسلم میں آئی ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسے لشکر کے بارے میں بتایا جو کعبۃ اللہ پر چڑھائی کرے گا، جب وہ کعبۃ اللہ سے دور خالی چٹیل میدان اور صحرا میں پہنچے ہوں گے، خصف بأولہم وآخرہم، ان کے اول و آخر سب کو اللہ کے حکم سے دھسا دیا جائے گا. فقالت عائشہ، تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، يا رسول الله كيف يخصف بأولهم وآخرهم وفيهم عبيدهم وأسواقهم ومن ليس منهم. يا رسول الله كس طرح سب کو دھنسا دیا جائے گا اول و آخر کو، حالانکہ ان میں ان کے غلام بھی ہیں، ان میں ان کے بازار والے لوگ بھی ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں جن کا لشکر سے کوئی تعلق نہیں. جیسے کہ بہت سارے لوگ رش وغیرہ کے ساتھ مل جاتے ہیں اور ساتھ ہو جاتے ہیں. تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس پورے لشکر کو دھسا دیا جائے گا زمین میں. وَيُحْشَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى نِيَّتِهِمْ، ہاں قیامت کے دن وہ اپنی نیتوں کے مطابق، اپنی نیتوں کی بنیاد پر اٹھائے جائیں گے، اور ان کا نیتوں کے مطابق قیامت کے دن حشر ہوگا. اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو روایت صحیح مسلم میں موجود ہے، اس میں یوں آتا ہے، یعود عائد بالبیت، ایک شخص بیت اللہ شریف میں پناہ لے گا، فَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ، تو اس کے خلاف ایک تشکیل بھیجی جائے گی، فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ خُسِفَ بِهِمْ، جب وہ کعبۃ اللہ سے دور ایک میدان اور صحرا میں پہنچیں گے تو ان کو دھسا دیا جائے گا. فَقُلْتُ فَكَيْفَ بِمَنْ كَانَ كَارِهًا، تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ وہ شخص جو کہ اس جنگ کو ناپسند کرتا ہے اس کا کیا حکم ہے، وہ بھی اس میں دھسا دیا جائے گا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یخصف به معهم ولكنه يبعث يوم القيامه على نيته، ہاں اس کو بھی انہی کے ساتھ دھسا دیا جائے گا، عمومی طور پر اس کو بھی اسی لشکر کے ساتھ دھسا دیا جائے گا، اور پھر وہ قیامت کے دن اپنی نیت کے مطابق اٹھایا جائے گا. اس حدیث سے علماء کرام نے یہ استدلال کیا ہے، یہ دلیل لی ہے کہ کفار کے صف میں چاہے بے خبر آدمی کھڑا ہو، چاہے مجبور کھڑا ہو، چاہے کسی بھی قسم کا آدمی ہو، آپ کے ساتھ جب وہ جنگ کر رہا ہے تو آپ بھی اس کو جواب دیں گے، اور اگر وہ شرعاً عند اللہ معذور ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی نیت کے مطابق اٹھائے گا اور وہ کفار کی صف سے نکال لیا جائے گا، اگر حقیقت میں اس کا عذر شرعی ہو اور حقیقی عذر ہو. علماء کرام جن میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا نام سر فہرست ہے فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ جو کہ اس لشکر میں سے بے خبر انسان کو اور مجبور انسان کو اور ایسا ارادہ نہ رکھنے والے انسان کو جدا کرنے پر قادر ہونے کے باوجود جدا نہیں کرتا، بلکہ عمومی حکم ان پر لگا کر سب کو دھسا دیتا ہے اور سب کے اوپر عمومی حکم لگاتا ہے، تو انسان جو کہ اس کام پر قادر نہیں ہے بطریق اولا اس کام کو کر سکتا ہے اور وہ اس میں معذور ہے. فقال العلماء اذا كان الله هو القادر لو شاء على تمييز المكره والجاهل لم يميزه من الخصف، اللہ جل جلالہ جو جاہل کو، مکرہ کو، بے خبر انسان کو اس صف سے جدا کرنے پر قادر ہے، اللہ جل جلالہ جب جدا نہیں کرتا، فكيف لعبيد الله ان يميزوه من الكافرين وهو يقاتل معهم، تو اللہ کا ایک عاجز بندہ کس طرح اور کیوں کر کافروں کی صف سے غیر نظریاتی لوگوں کو جدا کرے. تو یہ ایک ایسا کام ہے جس کی قدرت انسان کے اندر نہیں ہے، یعنی آپ کے سامنے جو کفار کی صف ہے اس میں سے ہر گلخان سے اور ہر شیرخان سے جا کر یہ پوچھنا کہ بھئی آپ مجبور ہیں، بھئی آپ بے خبر ہیں، بھئی آپ نظریاتی ہیں یا غیر نظریاتی ہیں، ان باتوں کے پوچھنے کا وقت میدان جنگ نہیں ہے، ان باتوں کو سننے اور سمجھنے کا وقت یہ ہے کہ جو کوئی بھی اس صف میں موجود ہے اسے چاہیے کہ اس صف سے نکلے، اور جو شخص مجبور ہے ظاہر سی بات ہے وہ تو نکل بھی نہیں سکتا، تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. مسلمان تو اپنے اوپر جو بھی حملہ کرے اس کا اسے جواب دینا چاہیے. وعلی کل حال فالہاجم علی المسلمین یرید بهم الاذی، جو حملہ آور بھی مسلمانوں کو ستانے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے حملہ آور ہو، ہوا فی احسن احوالہ مسلم صائل، اس کی جو سب سے بہترین شکل ہے اور حالت ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان حملہ آور، اور مسلمان حملہ آور کے بارے میں علماء کرام نے مسائل بیان کیے ہیں اور انشاءاللہ اس نقطے کے آخر میں وہ مسائل بھی بیان کیے جائیں گے. یعنی ہم یہاں پر اس وقت ان لوگوں کا حکم بیان کر رہے ہیں جو کہ کافروں کی صف میں آ کر مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں. علماء کرام نے تو ان لوگوں کے احکام بھی بیان کیے ہیں جو کہ مسلمان ہے اور کسی مسلمان پر حملہ آور ہوتا ہے، کافروں کی صف میں نہیں ہے. تو اس مسلمان حملہ آور کا کیا حکم ہے یہ بھی علماء کرام نے بیان کیا ہے، انشاءاللہ اگلے اسباق میں یہ باتیں بھی آ جائیں گی. تو سب سے بہترین حالت اس حملہور کی وہ ہے جبکہ وہ مسلمان ہو، اور جب مسلمان ہو تب بھی اس کے خلاف لڑائی کرنا یا واجب ہے یا جائز ہے، جیسے کہ آگے تفصیل آئے گی. تو یہ شخص تو وہ ہے جو کہ کفار کی صف میں کھڑا ہے، چاہے وہ جاہل ہو، چاہے وہ بے خبر ہو، چاہے وہ مجبور ہو، چاہے وہ مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو، لیکن اس کے خلاف آپ لڑیں گے اور آپ اپنا دفاع کریں گے. واللہ تعالی عالم. استاذ ابو مصعب سوری فک اللہ اسرہ، اللہ تعالی انہیں رہائی عطا فرمائے، فرماتے ہیں کہ نحن لنا الظاہر واللہ یتولی السرائر، ہم ظاہر کے مکلف ہیں اور خفیہ باتیں اللہ کے حوالے ہیں. فظاہرہ مقاتل مع الکافرین فیجب قتالہ او یجوز، تو اس کا ظاہر یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف لڑ رہا ہے کافروں کے ساتھ مل کر، تو اس کے خلاف جنگ کرنا واجب ہے یا جائز بہرحال ہے. وسریرته الى الله، اور اس کا جو باطنی حال ہے وہ اللہ کے حوالے ہے. ان کانت صالحتا نفعته يوم القيامه، اگر اس کی نیت ٹھیک ہے کہ وہ مجبوری کی حالت میں مسلمانوں کے خلاف لڑ رہا ہے یا بے خبری کی حالت میں مسلمانوں کے خلاف لڑ رہا ہے، تو اس کا عذر اگر عند اللہ مقبول ہو تو قیامت کے دن اسے فائدہ پہنچائے گا. فقد روى البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الشهادات من صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال، صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اثر نقل کیا ہے. ان اناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الوحي قد انقطع، بعض لوگوں کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں وحی کی بنیاد پر پکڑا جاتا تھا، مؤاخذہ ان کا کیا جاتا تھا، اور اب وحی جو ہے منقطع ہو چکی ہے، وحی کا سلسلہ رک گیا ہے. وانما ناخذكم الان بما ظهر لنا من اعمال، اور اب کیا ہوگا، اب ہم آپ لوگوں کے اے مسلمانوں ظاہر اعمال کو دیکھ کر حکم لگائیں گے. فمن اظهر لنا خيرا امناه وقربناه، تو جو ظاہری طور پر کار خیر کرے گا، اچھے اعمال کرے گا، ہم اسے امن بھی دیں گے اور اسے اپنے سے نزدیک بھی کریں گے. وليس الينا من سريرته شيء، اور اس کے باطنی کیفیات اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. اللہ يحاسب في سريرته، اس کے باطنی کیفیات کا حساب کتاب اللہ کرے گا. ومن اظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه، اور جو برے کام کرے گا، برے اعمال جس سے ظاہر ہوں گے، ہم اس کو نہ امان دیں گے اور نہ ہی اس کی تصدیق کریں گے اور نہ ہی اسے ہم سچا سمجھیں گے. وَإِن قَالَ أَنَّ سَرِيرَتَهُ حَسَنَةٌ، اگرچہ وہ یہ کہے کہ میری نیت ٹھیک ہے، ہم اس کی نیت کو نہیں دیکھیں گے بلکہ ہم اس کے کام کو دیکھیں گے. اگر اس کا کام غلط ہے، ہزار بار وہ یہ کہے کہ میری نیت ٹھیک تھی، نہیں، ہم اس کے کام کو دیکھ کر، کام اگر خیر ہے تو اچھا حکم لگائیں گے، کام اگر برا ہے تو اسی کے مطابق حکم لگایا جائے گا. تو میرے بھائیو، یہ لوگ جو کہ کفار کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہیں، ان کا نظریاتی حکم پہلے ہم بیان کر چکے ہیں، اور ان کا عملی حکم کیا ہے، اگر وہ کفار کے ساتھ ہیں تو ان کے ساتھ کافروں جیسا معاملہ کیا جائے گا، اگر وہ مرتدین کے ساتھ ہیں تو ان کے ساتھ مرتدین جیسا معاملہ کیا جائے گا، اور اگر وہ باغیوں کے ساتھ ہیں تو ان کے ساتھ باغیوں کا معاملہ کیا جائے گا. فالحکم العام له انه من طائفة الكفر ان كان مع الكفار، طائفہ کا حکم ہے یہاں پر جو پہلے بیان ہو چکی ہے. فالحکم العام له انه من طائفة الكفر ان كان مع الكفار، عمومی حکم یہ ہے کہ اگر وہ کافروں کے ساتھ ہے تو کفری جماعت کا حکم لگایا جائے گا. وَأَنَّهُ مِن طَائِفَةِ الرِّدَّةِ اِن كَانَ مَعَ الْمُرْتَدِّينَ، اور اگر مرتدین کے ساتھ ہے تو مرتد جماعت کا حکم لگایا جائے گا. وَأَنَّهُ مِن طَائِفَةِ الْبُغَاةِ اِن كَانَ مَعَهُمْ وَهَكَذَا، اور اگر وہ باغیوں کی جماعت کے ساتھ ہے تو طائفہ باغیہ کا حکم اس پر لگایا جائے گا. وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ، اس پر دوسرے مسائل آپ قیاس کر سکتے ہیں. وسيأتي التفصيل عن أعذار المكرهين والجاهلين في الفقرة التالية إن شاء الله، اور اگلے سبق میں ان شاء اللہ مجبور اور جاہل لوگوں کے جو اعذار ہیں ان کے بارے میں تفصیل آئے گی. اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، اللہ تعالی ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے جو کہ اب تک کفار کے صفوں میں کام میں مصروف ہیں، کفار کی خدمت میں مصروف ہیں. اللہ تعالی ان کو ہدایت عطا فرمائے، اور اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر ایسے شیروں کو، ایسے شیر صفت جوانوں کو مسلط فرمائے جو کہ ان کو دنیا میں ایسا سبق سکھائیں کہ دوسروں کے لیے عبرت ہو. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.